چلو دیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہارے لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، میں وہ نیکما ہوں جس کی جھولی، میں وہ نیکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نیکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ. یہی اساس عمل ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر. چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر. قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر. چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ.